أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان يسيرا وعلى آله وأصحاب المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع لا يشبعن من أربع عين من نظر وأرض من مطر وأنثى من ذكر وعالم من علم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhim salat ve teslimatın ehl-i beyt, el ashab etbaları rıdvanullahu teala aleyhi mecmainin bilimle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar-ı beka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhaneli üstazları, üstazlarımız, meşayih efendilerimiz hazırın ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Erba'un la yeşba'ne min erba'in. Dört şey vardır, dört şeye doymaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Dört şey vardır, dört şeye doymaz. Aynun min nazar. Evet. Göz güzel şeye bakmaktan doymaz, zevk alır. Nedir o? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunlar hep örneğimiz. Yeşilliklere bakmak, suya bakmak, yeşil böyle açık maviler, manzara seyretmek. Efendim bunu seyretmekten göz doymaz. Devamlı bunlara bakmak ister ve gözü dinlendirir. Tabii. Böyle maviliğe bakmak, yeşilliklere bakmak, Efendimizin sık sık kırlara çıkması sağlık sebebi, hem sünnettir. Yorulduğunuz zaman beyniniz yorulmuştur. Ya kitap okumaktan ya başka nedenlerden, düşünceden, şundan bundan bir deniz kenarına var da denizin maviliğini şöyle bakarsanız onun iyotlu havası bir taraftan, o mavilik bir taraftan gözünüzü dinlendirir. Gözünüzü dinlendirir. Bir o sebep var, bir de tefekküre sebep olur. Evet. Büyük zatlardan birisi havuzun kenarına varmış, sıcakmış, havuza ayağını sokmuş serinlesin diye. Bir anda onu tefekkür ederken, o mavilik, güzellik karşısında bunları yaratan Allah filan diye hemen tefekkür sebebi. Bir dalmış, ertesi güne kadar hiç öyle kalmış. Uyarmışlar da öyle kendine gelmiş. Allah kendini vermiş. İnne fî halkıs semâvâti vel ardı vaktilâfil leyli ve nâri âyâti livril elbâ. Yerin göğün yaratılışında, her şeyin, bütün nimetlerin yeryüzünde, dağılışında düşünen insanlar için ayetler vardır. Allah'ın kudretini, azametini gösteren ayetler vardır. Hemen onu düşünüyor. Bir daldırmış Cenab-ı Hakk'ı kendini bir bağlamış. Öyle hiç kıpırdamadan kendi aleminde şuur yok o anda. Cenab-ı Hakk'a birleşmiş. Ertesi güne kadar öyle kalmış. Evet, öyle oldun mu? Hemen tefekkür, güzellikler gör, göz böyle bakmaktan, güzel şeylere bakmaktan doymaz. Ve ardun min matar. Yağmur da yeryüzü de yağmura doymaz. Evet, yağmur ne büyük şeydir. Cenab-ı Hakk'ın varlığını ispat eden şey. Efendim, yeryüzü suları ısınıyor, ondan buhar alıyor. Buhar serin bir tabakaya rastlıyor. O buhar su oluyor, yeryüzüne düşüyor. Sen bunu izah ediyorsun. Bu düzeni kuran kim beyefendi? Yeryüzünde su var, ısınacak, buhar olacak. Sen mi koydun o suyu? Sen mi ısıttın onu? Buhar yukarı çıkar. Sen mi koydun bu kanunu? Buhar yukarı çıkar. Yukarı tabakada çık çık çık. Nereye çıkacak? Şimdi uçağa biniyorsunuz. Belli seviyede bulutlar. Üstüne gitmiyor. Onu orada kim durduruyor? O bitmiyor ki da ama belli seviyede bakıyorsun. Yağmur bulutu belli seviyede. İnsanlar yaraşlı olacak seviyede duruyor. Oradan ağlıyor. Gözyaşı döküyor bulut. Bu düzeni kim kurdu? Evet. Kim kurdu? Ha işte bu yağmur düşerken biliyorsunuz yağmur damla damla düşünüyor. Bu damlalar hepsi birden birleşiveseler bir tane sağ adam kalır mı? İşte sel ne demek? Birleşen damla demek. Sel memleketi götürüyor. Apartmanları götürüyor. Arabaları götürüyor. Bir memleketi yok ediyor. Dağı yerinden oynatıyor. Sel de mi bu? Ama yağarken dikkat ederseniz hep damlalar ayrı ayrı düşüyor. Kim kurdu bu düzeni? Kar da böyledir. Kar yağmasa sular çok olmaz. Kar yağar, yavaş yavaş toprağın içine siler, oradan kaynak suları oluşur. Kar yağarken o kar taneleri, zerrecikleri birbiriyle bir birleşseler, bir tane sağlam adam kalır mı yeryüzünde? Sağlam yaratık kalır mı? Yıkılmadık ev kalır mı? Biliyorsun çığ diyorsun sen. Bu kar zerrecikleri birleşip top olunca çığ oluyor işte. Evleri mahvediyor. Ama dikkat et kar yağarken tane tane düşüyor. Birbirine buluşmuyor, top olmuyor. Top olsa sağ kalamayız. Kim kurdu bu düzeni? O kara bu emri kim veriyor yahu? O yağmuru damlacığına kim emir veriyor da bulaşmıyor, katılmıyor birbirine. Tek tek düşüyor yere. Ya bütün bunlar Allah'ın varlığını ispat eden şeyler. Onun için bu ayet-i celili veylün limen karaha ve lem yetefekkar fiha. Kim Allah'ın yerin göğün yaratılışı ve bu yerin göğün yaratışındaki bu incelikler düşünmeyip de düşünmeden bu ayeti okursa vay o ana diyor Peygamberimiz. Vay yazık ona. Hep her şeyi düşüneceksin. Evet şimdi yeryüzü yağmura doymaz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Senin içtiğin, kullandığın su işte o yağmurdan geliyor. Hayat sebebi su olan yerde hayat var. Su olmayan yerde canlı yaşayamıyor. Hiç hayat yok. Hayat kaynağı su. Her şeyi de sudan yaratmış Allah. Yeryüzü suya doymaz, yağmura doymaz. Yağmur büyük nimettir. Ama Peygamberimiz diyor ki adalet yağmurda da büyük nimettir. Bir anlık adalet 30 gün sabah akşam bereketli yağmur yağmasından daha üstündür diyor. Ne kadar yağmur yağsa, bolluk bereket olsa, adalet olmasa faydası olur mu? Millet birbirini yer. Elde ettiğin şeyi yiyemezsin. Tarlanda ektiğin şeyi kaldırırlar. Hani kimse hakuku tanımasa iş huzur olur mu? Adalet çok önemli diyor. O yağmur bereketlidir, güzeldir. Hayırlı yağmurlar ver. Dua edeceksin. Hayat ondandır. Hayat sebebidir. Bereket sebebidir ama adalet diyor ondan sebep. Yağmur yeryüzü yağmura doymaz. Evet. Ve ünse min zeker Allah öyle yaratmış. Dişi erkeğe doymaz. Yoksa birleşme bir defayla bitse hiç kimse evlilikle hiç uzun sürmez. Çoğalma olmaz. Yani sadece insan bakımından değil, diğer canlılar bakımından da bir defa birleşme olunca bu kafi gelse, yetse, daha başkasını istemese kuşlar çoğalmaz, hayvanlar çoğalmaz, insanlar da çoğalmaz. Evet, erkek, kadın erkeğe doymaz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ve alimün min ilm. Alim adam ilme doymaz. Okudukça, problemleri çözdükçe zevkten dört köşe olur. Hiç uykusu gelmez ilim erbabının. Sabahlara kadar çalışır, Sen atar kafayı uyursun. Acıktım dersin, yemeğe kalkarsın. Ama ilim adamı, ilim adamı okudukça aradığını buldu mu, çözdü mü, ne açlık, ne susuzluk, ne uykusuzluk aklına gelmez. Böyle devam eder. Bakıyoruz, sabahlara kadar çalışmış adam, ben bu kitabı diyor, sabaha karşı şu dakikada bitirdim diyor. Uyumamış hiç adam. Eserler öyle meydana geliyor. Zevk almasa o kadar uykusuzluğa katlanabilir mi? Alim ilme doymaz. Evet. Alim olmak da zaten ilimden zevk almazsan olmaz. İmam Muhammed Şeybani'yi biz ziyaret ettik şimdi İran'da. Tahran'a 40 kilometre mesafede Rey şehri var. Orada diyor kayıtlar. Biz de gittik. Şimdi 20 yaşında müderris olmuş, profesör olmuş. Bütün hocaların başına hoca olmuş 20 yaşında. Ne müthiş zekası varmış, kafası varmış. Yaşlı başlı hocalara hep hocalık etmiş. İmam Şafii'yi o yetiştirmiş. Ne kadar büyük zatlar var. Hep yetiştirdiği insanlar. Ondan sonra hiç lüzumsuz laf etmemiş. Etmezmiş. Mesela su getir. Ona göre bir lüzumsuz laf. Karnım acıktı, sofra getirin, yemek yiyeceğim. Lüzumsuz laf. Ondan zevk almıyor, ilimden zevk alıyor. Hanımınla anlaşmışlar parola aralarında. Ben rahleyi, kitap üstünde olan rahleyi, şu rahleyi bir defa vurursam hanım demiş, bil ki susadım demek. Bir daha söyletme bana bu lafı. İki defa vurursam karnım acıktı demek. Su getir demiyor bakın. Onu bile lüzumsuz. Durmadan okuyor, yazıyor durmadan. Hanefi mezhebinin İmam-ı Azam Hazretleri imamı biliyorsunuz. Onun ilim meclislerindeki fetvalarını kaydeden zattır İmam Muhammed Şeybani Rahimahullah. Hiç sabaha kadar uyumazmış. Bakın bu dünya lafı da etmezmiş. Durmadan ilimle onu yazmış, kitap haline getirmiş. İstanbul'da Murat Molla Kütüphanesi'nde yazdığı o şeyler Kitabul Asıl diye var elhamdülillah. İstanbul o yönden zengin. Ondan işte bütün fıkıh kitapları o kaynak ondan. Okumuş herkes bir kitap yazmış. Okumuş kaynak o. Ama bakın su getir sözünü lüzumsuz addediyor. İlme doymuyor. Ekmeği doyuyor, suya doyuyor ama ilme doymuyor. Can çekişiyormuş. Adamın biri gelmiş, haç konusunda soru sormuş. Ama ölüm anı, bayılmış cevap veremeden. Bir ara bir kendine gelmiş, sordum sorun cevabı budur demiş, temelli ölmüş. Son anında bile ilimle uğraşıyor. Evet, alim ilme doymaz. Okudukça, daha çoğunu araştırır. Zevk alır çünkü. Alim ilme doymaz. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zevk alır çünkü ondan. Zevk aldıkça daha derinini ister. Daha derinine iner. Lezzet duyar. Tabii ilim gibi şerefli bir şey yoktur. Evet. Bu Süleymaniye Camisi'nin kubbesinde alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür hadis-i şerif yazılı. 1960'larda biz okuyoruz, talebeyiz. Bizim sanat tarihi hocamız anlattı. Saraylar müdürü, NATO genel sekreteri, general gelmiş Türkiye'ye. Demişler ki NATO'nun baş komutanı olarak, müdür olarak sen bunu ağırla, gezdir İstanbul'u. Buraya getirmiş. İşte buraya gelince hayran kalmış Süleymaniye'nin o yapısına, azametine, ihtişamına. Evet. Burada şimdi Süleymaniye Camisi'nde yere tık dediniz mi ta köşeden duyulur. Tak öyle ayarlı yapmış adam. Mimar Sinan Hazretleri. Müezzinler hep rahmet oku diyor. Her zaman namazdan evvel tık dediniz mi, böyle hafifçe vurdunuz mu, top ucura köşeden duyulur. Öyle bir ölçülü yapmış ki, yani bu ses duyuluyor. Hatta minberini yaptığı zaman nargile içmeye başlamış. Yobazlar, hamsoğullar şikayet etmişler kanuniye. Minberde, camide nargile içilir mi? Pür hiddet gelmiş. Ne yapıyorsun? Efendim demiş, bir dinlesenize bak. Tıkırtı tık köşeden duyuluyor. O ses ayarı yapıyor. Ona şey diyor. En basit bir şey şişenin içinde. Nargile şişenin içinde tukur tukur ediyor. Onu köşeden dinleyebilirsiniz efendim. Onu deniyor adam. Öyle bir ölçülü yapmış. Ne güzel. Onlara hayran kalmış. Kafası çalışan bir adam. Kubbeye de hayran kalmış. En yüksek kubbe burada. Evet. Şu yazılar ne? O da işte bu benim söylediğim hadisi bu demiş o. Alimin mürekkebi şehidin kanından yedir deyince adam gayrimüslim. Kur'an'a göre kafir. Müslüman olmayana kafir diyor Kur'an. Hemen seleme durmuş. Ne muhteşem söz ya diye. Hemen otomatikman seleme durmuş yani hayranlığından söze. Tüm şehitliği kim öğretiyor? Alim öğretiyor. Sen şehitlik şu kadar manevi şey cennet kazandırır, şu kadar şeref kazandırır diye öğrenmesen şehit olur musun? Bunu sana kim öğretiyor? Alim öğretiyor. Evet alim ilme doymaz. Okudukça da lezzeti artar, uyku bırakır. Evet. Riyazat dedikleri işte bu. Adam yemeye bir deri bir kemik kalıyor. Onu düşünmüyor ki. İlmi düşünüyor. Tabii bu ilmin sonu gelmez. Ve fevka kulli zî ilmin alîm. Kur'an-ı Kerim'de ilim sahiplerine hem ölçüdür bu, hem de gerçeği yansıtır. Hiçbir alim ben en üstünüm dememelidir. Bu Kur'an'ın genel prensiplerine aykırıdır. Vela tuzakku enfusakum, kendinizi temize çıkarmayın. En üstün benim demeyin. Ayet bu. Bir adam böyle diyorsa bir numara alim benim en yüksek, bu ayette çelişir. Hiçbir şeye olamadığının alametidir bu. En yüksek adam benim derse. Bir başka ayet ve fevka kulli zî ilmin alîm. Her bilenin üstünde ilimde daha yüksek biri vardır. Gururlanma. Senden üstünü var yani. Senden üstünü var. Evet, Musa Aleyhisselam'a Allah her şeyi öğretmiş. Kurtarmış. Firavundan biliyorsunuz. Tur Dağı'nda konuşmuş. Kelimullah denir. Demiş ya Rabbi bana büyük nimetler verdin. İlim verdin. Benden daha üstünde ilimde bir adam var mı? Var ya Musa. Kim o? İşte Hızır Aleyhisselam. Onu biz ledün ilmimizden dolduruverdik. Onun kabına yetişemedin sen. O daha üstün. Ondan niyaz ediyor ya, buluşuyorlar biliyorsun. Hızır'la şeyleri var. Evet. Her bilenin üstünde bilgide üstün biri vardır. Gururlanmaya gerek yok. Senden daha ileridir o. Sen okumaya bak demek bu. Durmadan çalış. İlmi artırmaya bak. İlim sahibi, gerçek ilim sahibi şeye doymaz. İlme doymaz. İlme doymaz. Ebu Nuaym Hilyasında bu hadis-i şerifi Ebu Hureyre Hazretlerinden, İbn Adi Tayalisi Ayşe validemizden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.